mbona yo awana seto sanjoli yo lokalu yimbo yo heute na motema eloko nini lebisa yo malubananga eko gide yango yo ka lo yembo ya motema Nini na ebisa yo Malubananga eko kite Yango yo